ziet gebeuren. Wat? Maar zij hebben niks door. Wie? Ze zijn verliefd, we zijn weer met z'n twee. Gelijk die tijd hiervoor. Oh. De schemering betovert. De wind is als een zucht. Al mag de sfeer romantisch zijn. Er hangt onheil in de lucht. S'avonds bloeit de lieve oog, die elk de ander heeft. De wereld lijkt in meesterlijker met al. Ik wil haar zoveel zeggen, maar hoe vertel ik haar wat ik heb meegemaakt? Onmogelijk, dat valt mij veel te zwaar. Hij heeft iets te verbergen, al kon ik er maar bij. Waarom wil hij geen koning worden? De koning, dat is hij. Neem dan van mij aan. Zijn schone tijd met ons komt nooit meer terug. Het is met hem gedaan.